ว่ากันที่เรื่องของต้นต่อครับต้นบอกว่ามีประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ตรงด้วยคราวนี้มันเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละที่บอกว่าคืนนั้นระหว่างเล่าเรื่องคืออะไรนะครับสวัสดีครับต้น ครับพี่บองสวัสดีคร ับ ต้นฮะคืนนี้นอนดึกกับพี่หน่อยนะครับ ครับผมดึกทุกคืนครับ ดึกเดี๋ยวนะดึกทุกคืนเลยเหรอ ครับส่วนมากผมก็จะทำงานช่วงนี้ฮะครับผม แล้วก็เวลานอนเนี่ยถ้านับเวลานอนนะเริ่มพักผ่อนนอนหลับประมาณสักกี่โมงครับ ก็แล้วแต่งานเสร็จครับพี่บองก็คือถ้าจบกับลูกค้าเร็วส่วนมากลูกค้าอยู่ต่างประเทศไงเราต้องยอมเข า เพราะว่าเขากลางวันเรากลางคืนก ็ ประมาณไม่เกินมีสี่ที่ห้าแล้วผมก็จะพักช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ไปถึงก ็ครับ แล้วแต่เที่ยงบ่ายๆประมาณนะคร ับ ก็พอกันกับผมมาสิแสดงว่าเราก็น่าจะพักผ่อนเวลาประมาณใกล้ๆกันประมาณสักตีสามตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นมาสัก10โมง11โมงเนาะนะครับ ใช่ครับช่วงนี้ผมจะเป็นอย่างงั้นชีวิตคร ับ ผม ก็พอๆกันละครับผมก็ใช้เวลาพักผ่อนประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย ที่เดิมเลยครับพี่ป๋อง ที่เดิมนะ ยังไม่ก็คือที่แถวพระราม2หน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เดิมเลยคร ับ โอเคถ้างั้นเนี่ย ต้องมาทบทวนกันหน่อยที่บอกว่าคืนนั้นระหว่างเล่าเรื่องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย ์ใช่ครับ 2อาทิตย์เองนะ กับพี่ป๋องนี่แหละครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยโทรมาเล่ากับพี่ป๋องด้วย ครา วน ี ้ไอ้ที่ ระหว่าง เล่าเรื่องอะไรวันนั้นน่ะ เรื่องโต๊ะกักผีพี่ป๋อง อ๋อเรื่องโต๊ะกักผี พี่ป๋องจำได้ไหมครับว ่ าว ัน น ั้ นน ่ ะวันนั้นน่ะผมเล่าได้แย่มาก เล่า จนพี่ต้องพักสองรอบว่าเอ้ยต้นเอาประมาณว่าเอ้ยเอาแต่นี้นะ เพราะวันนั้นมันมี น้ำเยอะไปแล้วแบบ มันวนไปวนมาใช่ไหม ใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเกิดเรื่องตอนนั้นระหว่างเรียลไทม์เลยช่วงนั้นผมเล่าใช่ครับกับพี่ป๋องนี่แหละ มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้น ก็จริงตอนนั้นอ่ะวันนั้นก็คือผมจำได้เลยว่าเป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาเรื่องนี้เรื่องโต๊ะกับผีที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะ ครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมบอกตรงว่าสนุกมากน่ากลัวมาก ครับ ถ้าผมปกติแต่วันนั้นอ่ะผมเรื่องผมมันไม่มีสมาธิตั้งแต่ถึงกลางเรื่องแล้วก็คือก่อนที่จะเล่าคืนนั้นก็คือผมขอย้อนไปหลังจากวันที่8ก็คือย้อนไปอีก 2-3 อาทิตย์ซึ่งผมก็เล่าอยู่ตรงนั้นนะตรงห้องเนี้ยคือห้องนี้เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านกรุงเทพปลอดสองวันน ั้ นกับผมไปเล่ากับคุณขวัญ2รอบกับโคตรช็ อ กซึ่งครั้งแรกผมก็เล่าผมจังชื่อเรื่องได้เลยเรื่องเพื่อนไม่รู ้ กับคุณขวัญแล้วก่อนเล่าเนี่ยคุณขวัญยังทักว่าพี่ต้นอยู่เดียวป่ะครับผมบอกอยู่คนเดียวไอ้ผมได้ยินเหมือนเสียงเด็กผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็แค่อาจจะมีเสียงแซงมาทางโทรศัพท ์ ผมก็เล่าจนจบพอตอนจบเนี่ยสิไม่ใช่แค่คุณขวัญละทั้งทางสตรีมมิ่งทั้งทางเอทีเอสเนี่ยกระหน่ำมาเลยทั้งเสียงเด็กทั้งเสียงคางของผู้หญิงซึ่งวันนั้นพี่ป๋องลองมีเวลาลองย้อนไปฟังได ้ เรื่องเพื่อนไม่รู้เนี่ยก็ผ่านไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตัวผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมปกติแล้วอาทิตย์ถัดมาผมก็มาเล่าอีกเรื่องกับคุณขวัญกับโคตรช็ อ กผมจำชื่อเรื่องได้เรื่องในกระจกคุณขวัญทักเหมือนเดิมพี่ต้นอยู่กับแฟนหรือว่าครัวไหมบอกหาพับอยู่คนเดียวอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยผมก็บอกเขายินเสียงเด็กอีกแล้วผมเริ่มไม่โอเคแล้วแต่ว่าผมก็ยังแต่ตัวผมยังปกติแล้วพอตอนจบเล่าจ บ ผู้ฟังทั้งทางสองทางทั้งสตรีมมิ่งทั้งทางเอสเอสก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเหมือนนัดกัน อ ่ะส่งข้อความมาว่าได้ยินนะครับเสียงผู้หญิงคลางด้วยเสียงเด็กด้วยผมก็เอะใจก็รู้สึกดีแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้โดนอะไรก็ผ่านไปจนมาเกิดเรื่องวันที่ผมเล่าที่ป๋องฟังนี่แหละผมต้องบอกโลเคชั่นของโรงแรมก่อนโรงแรมเนี่ยพอเข้าประตูไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำเลยครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำสามเหลี่ย ม เข้ามุมไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ป๋องเป็นห้องน้ำสามเหลี่ย ม เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยประตูห้องน้ำเนี่ยจะต้องตรงกับมุมหนึ่งอีกห้องหนึ่งซึ่งไปทางด้านในตรงกันไปอะไรกับมุมห้องด้านนู้นซึ่งด้านนู้นเป็นเตียงนอนซึ่งเข้ามุมอยู่ซึ่งข้างหลังก็เป็นด้านหลังก็เป็นกำแพงแล้วก็เป็นหน้าต่างทึบหน้าต่างบานใหญ่ทึบ แล้วติดฟิล์มดำแล้วก็มีผ้าม่านปิดกั้นตลอดแนวก็จะเห็นตรงกันและผมเวลาผมเล่าเรื่องอ่ะผมก็จะนั่งตรงนั่งหันหน้าออกประตูแล้วนั่งตรงนั่งบนเตียงห้อยขาแต่วันนั้นน่ะคือทุกครั้งที่ผมเข้าไปพักเนี่ยทุกอย่างที่แม่บ้านทำไว้ปกติคือเหตุเกิดเพราะผ้าม่าน คร ับ ครั้งก่อนผมไปพักเนี่ยผ้าม่านปิดตลอดแนวแต่คืนที่ผมไปเล่าให้ฝองฟังเนี่ยผมเข้าไปเช็คอินหกโมงเย็นทุกอย่างปกติแต่ผ้าม่านเนี่ยแม่บ้านน่าจะรีบหรือลืมเนี่ยเขาปิดไว้ครึ่งเดียวเหลือครึ่งนึงคือครึ่งทางเตียงนอนไม่ได้ปิดไว ้ เปิดอยู่ก็จะเห็นกระจกใช่ไหมพี่บอง เ ห็นกระจกข้างหลังผมก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าหน้าต่างผมไม่ได้สนใจอะไรประมาณผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะขึ้นไปปิดเพราะว่าเวลาปิดก็ต้องขึ้นไปเตียงแล้วรูดปิดก็ทำอะไรต่ออะไรจนเสร็จจนเอาไม่ได้ปิดสักทีกินข้าวอาบน้ำทำงานเสร็จจนมาถึงตอนที่เล่าเรื่องให้พี่บองฟังเนี่ยผมก็นั่งเล่าระหว่างที่ผมเล่าเนี่ยกำลังเล่าได้รถได้ชากำลังเรียบเรียงเรื่องในหูแล้วเล่าไปผมรู้สึกว่าหลังผมเนี่ยไหล่ผมเนี่ยรู้สึกมีอะไรมากดอยู ่ ผมนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะผมมีอะไรมากดที่หลังที่ไหล่ผมปวดมากปวดจนแบบผิดปกติพยายามจะฝืนตัวเองลุกขึ้นมาแต่ว่ายิ่งลุกเหมือนกับคนมีคนยิ่งกดลงอีกต ่ อผมก็ไม่ไหวละผมก็เลยฝืนใจออกแรงยืนขึ้นมาพอยืนขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยผมก็แบบว่าคือหูมือข้างขวาคุยพี่ปองนะเนี่ยปกติผมก็บิดไปบิดมาเหมือนกับว่าเอ็กซ์ไซส์ร่างกายจนหมุนตัวบิดไปบิดมาเดินไปเดินมาหมุนตัวหันกลับหลังไป อ ่ะแล้วหันไปทางด้านหลังห้องก็คือจะเห็นกระจกพอผมมองไปในกระจกอ่ะพี่ปองเชื่อไหมคือด้วยความกลางคืนแล้วกระจกผมเป็นกระจกที่ติดฟิล์มดำกลางคืนในกระจกอ่ะจะชัดมากจะเห็นในห้องหมดเลยพี่ปองเชื่อไหมผมเห็น อ ่ะเด็กคนหนึ่งมันขี่คอผมอยู ่เห็นเด็กขี่คอ ใช่เด็กคนหนึ่งข ี ่คอผมอยู ่ขี่คอต้นอยู ่ตอผมอยู่นะขี่คอใช่แล้วก็จับหัวเล่นหัวก็มองผมเห็นผมตกใจแต่ว่าคือตอนนั้นน่ะถ้าคือผมพูดอะไรออกไปเนี่ยรับรองว่ามันกลายเป็นดราม่าไม่มีใครเชื่อแน่เพราะผมคุยกับพี่ป๋องอยู่ตอนนั้นผมสติเริ่มหลุดแล้วคือเริ่มในหัวมันเริ่มหายไปแล้วแล้วผมบอกพี่ป๋องนะว่าหลังจากนี้ผมพูดอะไรกับพี่มั่งผมจำไม่ได้เลยนะใช่เพราะว่าผมอะผมเห็นในนั้น อ ะผมตกใจแล้วเหมือนเด็กในนั้นอะและที่ผมเห็นนะไม่ใช่แค่เด็กนะพี่กองในกระจกอะผมเห็นผู้หญิงคนนึงอะนั่งอยู่บนเตียง เห็นเด็กเด็กขี่คอแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงครับ ในกระจกแล้วที่ในเตียงจริงๆไม่มีนะ ครับ ใช่แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอะนั่งหันหน้าเข้ากระจกแล้วพอผมกำลังมองในกระจกผมก็จะเห็นหน้าเขาใช่ผมเห็นนั่งก็เพียบอยู่บนเตียงไงใส่ชุดน่าจะประมาณสีน้ำตาลสีชมพูนี่แหละแล้วเด็กคนนั้นแหละพี่ป๋องคือผมอ่ะมือขวาผมหูขวาผมไม่ว่างคุยโทรศัพท์อยู ่ หูซ้ายผมว่างอยู่เขาจับหัวผมอ่ะผมมองจบผมอ่ะเอาหัวสะบัดอยู่เนี้ยมันไม่หลุดอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาเอาหน้าลงมากระซิบที่หูผมอ่ะก้มลงมาที่หูซ้ายบอกเล่าสิเล่าเลยเห็นผมแล้วนี่เล่าเลยกำลังสนุกเลยโอ้โหแค่นั้นแหละผมเลือกทำไงพี่ป๋องแต่ว่าคือตอนนั้นน่ะพึ่งรู้ไม่รู้พี่ป๋องได้ยินอะไรผมบ้างนะผมอ่ะพยายามมาตัวน่ะกระแทกเข้ากำแพงแต่ว่าไม่แรงมากและคือตอนนั้นน่ะผมพูดอะไรกับพี่บ้างผมจำไม่ได้เลยพยายามโลกาที่มันจบเร็วที่สุดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วคือสักพักนึงอ่ะพอผมเอากระแทกหัวกระแทกกับแมงห้องน้ำอ่ะพักหนึ่งสามสี่ครั้งล่ามนั้นน่ะมันก็เบาลงแต่แล้วผมก็จับมันหายไปพักนึงแล้วผมก็มองในกระจกเนี่ยผู้หญิงมันยังหายไปแล้วใช่แล้วตอนนั้นยังไม่จบแค่นี้นะพี่ป๋องแต่ตอนนั้นน่ะกับพี่น่ะผมพยายามจะเริ่มจบแล้วผมยังจำได้เลยที่ผมถามพี่อ่ะผมแกล้งถามพี่ว่าพี่ป๋องได้ยินจากผมไหมแล้ววันนั้นที่พี่บอกว่าเอาจริงๆไหมพ ี ่ได้ยินเหมือนกันเป็นเสียงเด็กโอ้โหผมก็ตกใจขนลุกโอ้โหแล้วผมก็โอ้โหแสดงว่าที่ได้ยินมาตั้งแต่สองอาทิตย์สามอาทิตย์แรกๆของทั้งพี่ขวัญทั้งผู้ฟังก ็ คือที่ผมเห็นวันนั้นแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยวางจากพี่ได้นั้น ผมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเก็บของใส่กระเป๋าแล้วผมก็เอากระเป๋าวางไว้ตรงปลายเท้าจะเป็นแท่นแล้วก็มีทีวีวางอยู่แล้วผมก็กระโดดขึ้นเตียงอ่ะเพื่อจะปิดผ้าม่านกลัวเห็นดิแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมระหว่างที่ผมปิดผ้าม่านเสร็จแล้วผมหันกลับมาเนี่ยก็คือไฟห้องน้ำมันเปิดอยู ่ ผมหันกลับมาเนี่ยในห้องน้ำอ่ะคือผู้หญิงกับเด็กในนั้นมันอยู่ในห้องน้ำไปนั่งอยู่ในห้องน้ำคือเด็กไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะใส่ชุดสีชมพูแล้วนั่งอยู่ชักโครกแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เล่าเรื่องต่อล่ะเขาอยากฟังก็ชอบฟังเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นหลบหลังว่าตัวแล้วก็โผล่มาจ้าเ อ ๋บอกจ้าเอ๋ทำไมไม่เล่าเรื่องต่อล่ะกำลังสนุกเลย เ ล่าเรื่องสนุกนะโอ้โหแค่นั้นแหละพี่ป๋องผมไม่เอาของแล้วผมโดดข้ามเตียงฟ้าเสื้อได้ผมวิ่งลงไปข้างล่างไปนอนอยู่ตรงคัชเชียคัชเชียคือเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆครับ มี แค ่กระ ผมก็เลยบอกคัชเชียถามบอกพี่เป็นไรบอกไปขอนอนนี่แหละแต่ผมก็เล่าให้คัชเชียฟังว่าบางทีคนเห็นอย่างเงี้ยผมว่าเค้นเขาใหญ่เลยว่ามันมีอะไรห้องนี้ทำไมผมรู้สึกแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเห็นวันนี้จ้ะก็ไม่มีใครพูดอะไรใช่ผมก็อยู่ตรงนั้นทั้งคืนเลยแล้วพอเช้ามาเนี่ยผมก็เลยคุยกับทางแม่บ้านทางไหนไม่มีใครพูดอะไรจนผมต้องโทรไปที่เจ้าของแม่บ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะเขาก็มาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าโอ้นั่นขอโทษแล้วการที่มีเหตุการณ์นี้คือเราทางเราแบบพูดอะไรไม่ได้จริงเขาบอกว่าเออนั่นเดี๋ยวเขาไม่เก็บค่าบริการแล้วกันคือนั่นให้ผมอยู่ฟรีผมบอกว่าใช่มันเก็บผมไม่ได้หรอกว่าผมไม่นอนในห้องเลยผมมาที่เชียร์นี่แหละแล้วผมก็ถามไปถามมาสืบไปสืบมาเขาว่าไม่มีใครพูดอะไรครับจนแม่บ้านเขาหลุดคำหนึ่งว่าเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดทั้งในกระจกทั้งในห้องนั่นแหละแค่นั้นแหละป้าบอกได้แค่นี้แหละเขาว่าครับผมก็เรื่องก็ประมาณนี้พี่ป๋องสั้นๆครับ ไม่แล้วตัวคุณต้นคือและเด็กอ่ะผู้หญิงอ่ะคือมันไม่สามารถจะสืบไปถึงต้นตอหรือที่มาที่ไปได้เลยแหละฮะว่าเด็กที่มาขี่คอเราหรือผู้หญิงที่มานั่งอยู่ตรงเตียงแล้วเขามาปรากฏตัวเพื่อ ไม่ทราบเลยพี่ป๋องเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมวะคือเขาเหมือนว่าทุกคือทุกครั้งที่ผมมาห้องเนี้ยผมจะต้องโทรมาเล่าเรื่องไง ครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นมาพักแล้วเจอไหมแต่ว่าทุกครั้งผมผ้าม่านผมไม่ได้เปิดไงรู้ไหมเกี่ยวกับผ้าม่านหรือเปล่าแต่คือไอ้นี่ผมก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าแม่บ้านนะเขาคาไว้แล้วผมดันเห็นไงพอผมเห็นแล้วเขารู้ว่าเราเห็นแล้วก็เลยปรากฏตัวอะไรประมาณไม่เข้าใจเหมือนกัน แสดงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ไม่รู้ครับไม่รู้ แล้วมาสื่อมาให้เราเห็นทำไม ใช่เพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าธรรมดาเข้าไปพักนะแต่ว่าเราผมเข้าไปห้องเนี้ยผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหนักปวดไหล่แต่ว่าผมเป็นคนออกกำลังกายไงเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างอื่นเราออกกำลังกายมากไปหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายแต่ว่าเข้ามาเป็นทุกครั้งแล้ววันนั้นเป็นหนักเป็นเยอะวัน แสดงว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หมายถึงว่าไปอยู่ที่อื่นเนาะก็จะไม่มีอาการแบบนี ้ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าแต่พอผมจะออกกำลังกายทุกที ่ ผมก็เลยคิดไปเองว่าผมเป็นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจพี่ขวัญทักเลยที่ว่าได้ยินนู่นนี่นั่นจนมาเชื่อจนวันนั้นแหละ ค ือผมก็กำลังจะบอกว่าวันนั้นน่ะที่ผมเล่าได้แย่มากเพราะมันเป็นแบบนี ้ แล้วผมไปฟังย้อนหลังอ่ะมันไม่เรื่องจริงแล้วมันผมพูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู ้ ผมมาจำตอนหลังได้แหละที่ว่าผมถามพี่ว่าได้ยินอะไรทางผมไหมผมลองถามพี่ดูว่าได้ยินอะไรทางผมไหมอ่ะพี่ได้ยินจริงด้วยผมว่าโอ้โหว่ะแสดงว่าคือมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแต่ว่าผมเพิ่งเห็นวันนั้น แล้วตัวต้นเองคิดว่าไอ้ที่คิดเองนะคือคิดว่าเขาอยู่ที่ห้องนั้นหรือเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามเรามาจนมาเจอเราในช่วงจังหวะทามมิ่งตรงนั้นพอดีคิดว่าเป็นมุมไหนคิดว่าเป็นเพราะว่าที่ห้องหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาตามเรามาตั้งนานแล้ว ผมคิดได้สองอย่างผมคิดเหมือนสองเลยนะว่าโดยเฉพาะเด็กเนี่ย ครับ ผมก็รู้สึกว่ามีคนทักเรื่องเด็กหลายรอบแล้วแต่ว่าผมก็ไม่เคยทำอะไรเรื่องเด็กนะไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่า แต่ว่ามีผู้หญิงด้วย คร ับ ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหม ือ นกับคู่นี้เขาเป็นแม่ลูกกันเพราะว่าผมเห็นหน้าในห้องน้ำน่ะมันชัดมากในกระจกมันเท่าไหร่นะในห้องน้ำที่ผู้หญิงเขานั่งเพราะในห้องน้ำผมเปิดไฟที่ดูได้เลยคือหน้าเขาแบบหน้าเขาซีดอ่ะแล้วมีเส้นเลือดแล้วหน้าคล้ายๆกันอ่ะแล้วหน้าเขาตาลึกโบ๋ๆอ่ะแล้วก็หน้าเขามีเส้นเลือดสีเขียวเต็มไปหมดเลยทั้งสองคนเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิง ผมฟังแบบนี้นะผมหนักระวัง1กับ2นะ1ก็คือตามต้นมาอาจจะตามมาจากภพชาติไหนไม่รู้ล่ะก็มาจากห้องนะถ้าฟังแบบนี้นะผมทิ้งน้ำหนักไปที่อันแรกนะผมว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือเปล่าที่ตามกันมาไม่รู้นะพอฟังแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมเอียงไปทางข้อหนึ่งมากกว่า ใช ่ แล้วจังหวะพอดีถ้าเราไม่เห็นเขาก็โอเคแล้วจังหวะเห็นแล้วแบบผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นไปได้ที่บอกเพราะว่าผมเป็นคนที่เดินทางด้วย เพราะว่าจากที่ต้นเล่าให้ฟังเหมือนว่าตัวพนักงานก็ไม่ได้บอกว่าห้องนี้เคยมีอดีตเคยมีฆาตกรรมมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายก็ไม่มีแมสเซจนี้ถูกไหม ไม่มีครับไม่มีแม้กระทั่งเจ้าของเขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็แต่ว่าเขาก็รับผิดชอบในส่วนเขาไปโรงแรมอ่ะก็ให้เราพักฟรีไปในเมื่อเราเจอแบบนี ้ครับ ก็เป็นไปได้ที่หวังผมก็คิดหลายอย่าง อันนี้ผมตีความแบบมุมผมนะซึ่งมันอาจจะถูกจะผิดไม่รู้นะ ผมคิดอย่างพี่เหมือนกันนะแล้วผมก็นั่นผมก็ชาวนะผมก็เลยใส่บาตรทำบุญนั่นแหละนึกถึงเขาทั้งสองคนนั่นแหละเพราะว่าผมจำหน้าเขาได้อยู ่มาแล้วพอหลังจากที่ตักบาตรทำบุญแล้วเนี่ยไอความรู้สึกเนี่ยไอความรู้สึกว่าเหมือนหนักเหมือนอะไรแบบเนี้ยยังรู้สึกอีกไหม ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเพราะว่าคือตอนนี้ผมตั้งแต่วันนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าไปพักโรงแรมนั้นเลย อ๋อฉะนั้นต้องเทสต้องเทสดูว่าถ้าสมมติเรากลับไปพักอีกแล้วยังมีอาการแบบเดิมอีกอันนี้คงต้องย้อนกลับไปที่ข้อ2แล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่าห้องนี้เหมือนเขารอเราอยู่ที่ห้องนี้ถ้าไปที่อื่นไม่เจอถ้าไปอื่นไม่รู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่มาพักห้องนี้แล้วรู้สึกแสดงว่ามันน่าจะเป็นที่เราแล้วก็ที่เขาแล้วก็ที่ห้องนี้ ใช่แกให้ผมเทสเลยนะ เอาก็ต้องร้องอ่ะต้นมาขนาดนี ้ ต้นก็ต้องเทสแล้วเออ ไหนก็เจอแล้วนี่แหมไม่ใช่ไม่เจอใช่ไหมครับ ถูกไหมไหนๆก็เจอแล้ว จะเป็นไรไป เออมันก็ต้องเทสกันหน่อยว่าถ้ารอบนี้ไปอีกแล้วยังเจออีกเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องกลับมาทบทวนละเออ ครับผม อ่ะโอเคนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่เล่าเรื่องผีกับพี่นะนะฮะ ใช่ผมก็ต้องขอโทษพี่จริงๆ ไม่เป็นไรครับ ผม ต้องไม่เป็นไร ต้องขอโทษไม่ใช่คือผมอ่ะผมรู้ว่าพี่ปล่อยมันสบายๆอยู่แล้วไม่เครียดแต่ผมอ่ะคือเฮ้ยผมต้องการให้มันโอเคแต่วันนั้นพอมาเจอปุ๊บนี่กลายเป็นแล้วผมจะไปตะโกนเฮ้ยพี่ป้องผมเจอผีมันไม่ใช่ไง เข้าใจไม่เป็นไรเลยพี่ต้อมไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับ แล้วกลายเป็นว่าเอ้ยโอเคแต่ว่าผมก็อดทนจนมันจบอะเออผมก็โอ้โห เดี๋ยววันหลังเรามาเล่ากันใหม่ไม่เป็นไรกับเรื่องไอ้โต๊ะกักผีก็ได้นะเอาละ โต๊ะกักผีเนี่ยผมผ่านไปก่อนดีกว่าเพราะว่าผมรายละเอียดผมลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้า ได ้รู้ขึ้นใหม่ครับ เดี๋ยวค่อยไปทบทวนใหม่กันละกันได้ครับพี่ต้นไงขอบคุณมากนะครับผม ขอบ คุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ